लोहे के समान मुख वाले, सुई के आकार के मुख वाले, बहुत से कांटों जैसे पंखों वाले पक्षी, गिद्ध आदि मांस भक्षी पक्षी और हवा के समान तेजी से उड़ने वाले पक्षी हमारे जिस शत्रु के आसपास मंडराते हैं वे वज्र से मारे जाएं। हे जात वेद अग्नि, आदित्य देव अर्थात सूर्य को आकाश में गिरते हुए शवों के शरीरों के द्वारा ढक दो। त्रिशंधि नामक देव से संबंध रखने वाली यह सेना भली भांति मेरे वश में हो, जिससे मैं शत्रुओं को मार सकूं। हे देव जाति के अर्बुदी नाम के सर्प, तुम अपनी सेना के साथ उठो। हमारा यह बलि कार्य तुम्हारी तृप्ति करने वाला हो। त्रिशंधि देव की जो सेना है वह भी बलि प्राप्त होने के कारण शत्रुओं का विनाश करे। श्वेत चरणों वाली गाय चार चरणों वाली होकर तथा बाणों का समूह बनाकर हमारे शत्रुओं को प्राप्त हो। हे कृतया रूपिणी गौ, तू त्रिशंधि देव के समान हमारे शत्रुओं का संहार करने वाली बन। हमारे शत्रुओं की सेना माया से उत्पन्न धुएं से ढके हुए नयनों वाली हो जाए। हमारे रण के बाजों के कारण उनके कान बहरे हो जाएं। इस प्रकार त्रिशंधि नामक देव के द्वारा शत्रु की सेना को जीत लिए जाने पर देव सेना के झंडे लाल रंग के हो जाएं। जो पक्षी मरी हुई शत्रु सेना का मांस खाने के लिए नीचे की ओर मुख करके आकाश में उड़ते हैं तथा धुलोक अर्थात स्वर्ग में जो पक्षी उड़ते हैं वे तथा मांस भक्षी सिंह, गीदड़ आदि पशु और मांस भक्षणी नीले रंग की मक्खियां शवों का मांस खाने के लिए शत्रु सेनाओं में विचरण करें। मांस भक्षक गिद्ध शत्रु सेना के शरीरों को अपनी चोंच से नोचें। हे बृहस्पति देव, इंद्र और प्रजापति देव के साथ जो आपने प्रतिज्ञा की है मैं उस देव सेना को उस संग्राम में बुलाता हूँ। हे बुलाए गए देव, हमारी सेना को विजय प्रदान करो। हमारे शत्रु सैनिकों को विजय मत प्रदान करो। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति जी जो देवों के मंत्री हैं, वेद मंत्रों के अभ्यास से शक्तिशाली बने। अन्य ऋषियों ने असुरों का नाश करने वाले आयुध वज्र को धुलोक अर्थात स्वर्ग में स्थित किया है। जिस वज्र के द्वारा दिखाई देने वाले आदित्य अर्थात सूर्य को स्वर्ग में पाला गया है, जिस वज्र की शक्ति के कारण आदित्य और इंद्र दोनों अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, उस त्रिशंधि नाम के देव अर्थात वज्र की सभी देवों ने तेज और बल की प्राप्ति के लिए सेवा की है। अंगिरा ऋषि के पुत्र एवं देवों के मंत्री बृहस्पति ने तथा इंद्र आदि देवों ने इस आहुति के द्वारा असुरों को मारकर सभी लोगों को प्राप्त किया है। बृहस्पति जी ने असुरों का विनाश करने के साधन उस वज्र को इस आहुति के द्वारा ही बनाया है। अंगिरा ऋषि के पुत्र एवं देवों के मंत्री बृहस्पति ने तथा इंद्र आदि देवों ने असुरों का वध करने वाले जिस वज्र की रचना घृत की आहुति से की है, हे देवों, उस वज्र के द्वारा मैं अपनी शत्रु सेना का विनाश करता हूँ। सेना के विनाश के कारण मैं अपने शत्रुओं का विनाश अपने बल से करूँ। इंद्र आदि सभी देव हमारे शत्रुओं को छोड़कर हमारे सामने आए। वे देव वशट शब्द के साथ किए गए हवि का भोग करते हैं। वे सब हमारी उस आहुति का सेवन करें